cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 888. Z kodem rabatowym taniej o 25%. Bąk Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 29 listopada. Właśnie wybiła godzina siódma. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Krzysztof Zyblewski. Starcia w Tbilisi i Gruzini wyszli na ulicę po decyzji rządu o zawieszeniu integracji z Unią. Wypłata zasiłków powodziowych przyspieszyła, tak zapewnia rząd. Do 9 grudnia sąd odroczył decyzję w sprawie Marcina Romanowskiego. Gorąca noc w Gruzji. W Tbilisi doszło do starć demonstrantów z policją. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Demonstrantów w stolicy przyszła osobiście wesprzeć prezydent kraju Salome Zurabaszwili. Gruzini wyszli też na ulicę w Kutaisi, Batumi i Zugdidi. Gwałtowne protesty spowodowała decyzja rządu o zawieszeniu rozmów o przystąpieniu do Unii Europejskiej do 2028 roku. Przeciwko decyzji o zawieszeniu negocjacji z Unią Europejską do 2028 roku wystąpiło 40 dyplomatów zatrudnionych w MSZ. Oświadczyli oni, że proces integracji jest zapisany w konstytucji i odstąpienie od niego narusza ustawę zasadniczą. List z prośbą o ratowanie kraju przed rosyjską niewolą wystosowali dwaj hierarchowie gruzińskiego kościoła prawosławnego. Proszą oni patriarchę Eliasza II, aby przeciwstawił się próbom aresztowania gruzińskiego narodu, unieważnienia państwowości Gruzji, przewrotu konstytucyjnego. Działania rządzącej partii Gruzińskie Marzenie nazwali oni zdradą ojczyzny, największą w ciągu 100 lat. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premierzy Polski i Szwecji podpisali nowe porozumienie o partnerstwie strategicznym. Współpraca będzie dotyczyć m.in. obrony, bezpieczeństwa, wspierania Ukrainy, rozwoju gospodarki oraz walki z nielegalną migracją. Szef polskiego rządu był z dwudniową wizytą w Szwecji, wziął udział w szczycie państw nordyckich i bałtyckich, rozmawiał też w cztery oczy z premierem Ulfem Kristerssonem. Podczas wspólnej konferencji z szefem szwedzkiego rządu premier Donald Tusk mówił, że Polska oraz kraje nordyckie i bałtyckie myślą dokładnie tak samo o kwestii wojny w Ukrainie, ale nie tylko. Że w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach samodzielności gospodarczej Europy, takiej prawdziwej europejskiej suwerenności, która pozwoli nam decydować o naszym losie, mówimy dokładnie tym samym językiem. Odnowione partnerstwo strategiczne oznacza jeszcze silniejsze więzi między naszymi krajami, mówił premier Szwecji. Dodawał, że Europa potrzebuje zdecydowanych działań, by poradzić sobie z zagrożeniem. We must enhance our competitiveness. Musimy poradzić sobie z konkurencyjnością, musimy łagodzić skutki migracji, musimy wspierać Ukrainę i musimy poradzić sobie z rosnącą agresją ze strony Rosji. Podczas wizyty Donald Tusk zaproponował też stworzenie wspólnej misji patrolującej Morze Bałtyckie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Rząd zapewnia, że samorządy przyspieszyły wypłacanie zasiłków powodziowych. Wczoraj z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do poszkodowanych trafiło ponad 127 milionów złotych. W Strachocinach pełnomocnik rządu do spraw usuwania skutków powodzi Marcin Kierwiński mówił, że nowe przepisy zobowiązują do szybszego wypłacania świadczeń. Zwłaszcza, że ta nowa ustawa, która obowiązuje od wtorku, nakłada bardzo konkretne terminy na samorządy, ale na nas wszystkich, bo ja zawsze będę podkreślał, że w ramach tego procesu musimy być wszyscy razem. Tu nie ma samorządu, rządu, tu nie ma strony samorządowej czy rządowej. W tym procesie musimy współdziałać. Osoby poszkodowane przez powódź mogą dostać 10 tysięcy złotych doraźnej, bezzwrotnej pomocy. Mogą też ubiegać się o maksymalnie 100 tysięcy złotych na remont domu i o 200 tysięcy złotych na jego odbudowę. Dopiero 9 grudnia sąd rozpatrzy wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego. Postępowanie odroczono w związku z nieobecnością na rozprawie posła podejrzanego w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura kwestionowała zwolnienie lekarskie byłego wiceministra sprawiedliwości. Sąd jednak przychylił się do argumentacji obrony. Mecenas Bartosz Lewandowski, obrońca Marcina Romanowskiego, powiedział, że jego zdaniem areszt w obecnej sytuacji nie ma zastosowania. Linii obrony nie zdradza, ale uchyla rąbka tajemnicy. Zwracałem uwagę na te trudności formalne związane z tym postępowaniem, które moim zdaniem kompletnie uniemożliwiają zastosowanie tego aresztu. Osoby, które były tymczasowo aresztowane w tym właśnie wątku, już są na wolności. Sprawę pozostałych podejrzanych tłumaczył prokurator prowadzący śledztwo. Zakres zarzutów stawianych podejrzanemu Marcinowi Romanowskiemu jest o wiele szerszy niż zakres zarzutów stawianych tamtym osobom. Mówi prokurator Piotr Woźniak. Były minister sprawiedliwości usłyszał 11 zarzutów. Wśród nich jest działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Marcin Romanowski uważa, że postępowanie w jego sprawie jest polityczną ustawką. Agata Król, Polskie Radio. Black Friday. Zdaniem prawie połowy, 46% Polaków to okazja do przedświątecznych zakupów po niższych, atrakcyjniejszych cenach. Tak wynika z badania barometru Providenta. Agnieszka Krajnik mówi, że najlepiej czarnopiątkowe okazje oceniają ludzie młodzi. Wśród osób w wieku od 18 do 24 lat aż 36% uważa listopadowe przeceny za atrakcyjniejsze niż inne promocje w ciągu roku. Black Friday to dla wielu konsumentów okazja do upolowania już wcześniej upatrzonych produktów, ale za mniejsze pieniądze. A o tym, jak wyjść obronną ręką z zakupowego szaleństwa, porozmawiamy w porannym programie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczorajsza informacja na temat Igi Świątek wywołała dużo emocji. Wiceliderka światowego rankingu tenisistek w połowie września otrzymała pozytywny wynik testu antydopingowego. W jej organizmie wykryto śladowe ilości trimetazydyny. Na szczęście Polka udowodniła swoją niewinność, w związku z czym została zawieszona tylko na miesiąc. Jak to mogło mi się przytrafić i skąd to się wzięło? Okazuje się, że w próbce zostało wykryte najmniejsze w historii stężenie trimetazydyny. Jest to substancja, o której pierwszy raz usłyszałam wtedy w życiu. To stężenie, które jest bardzo małe, sugerowało, właściwie to było oczywiste, że znaczy to, że po prostu albo próbka była zanieczyszczona, albo substancja, suplement, albo lek, który ja przyjmuję, był zanieczyszczony. Igę Świątek na korcie kibice będą mogli zobaczyć w grudniu w turnieju World Tennis League w Abu Zabi. Piłkarze Legii Warszawa to eksperci od wygrywania w lidze konferencji. Legia tym razem pokonała na Cyprze Omonię Nikozję 3-0 w meczu czwartej kolejki tych rozgrywek. Na uwagę zasługuje bramka 17-letniego Mateusza Szczepaniaka, który głową pokonał bramkarza Omonii i tym samym dwie minuty po wejściu na boisko zdobył premierową bramkę w barwach Legii Warszawa. Tym samym legioniści nadal mają komplet zwycięstw i są jedyną drużyną, która nie straciła jeszcze bramki. Tym samym zespół trenera Gonzalo Fejo ma już zapewniony udział w fazie play-off. Nie udało się za to Jagiellonii Białystok, która zremisowała na wyjeździe ze słoweńskim NK Celje 3-3, mówi trener białostoczan Adrian Siemieniec. Bardzo otwarty mecz, który mógł zakończyć się zarówno zwycięstwem naszym, jak i zwycięstwem gospodarzy. Nie ma co ukrywać, że te szanse były po obu stronach. Były momenty, kiedy Celje przyjmowały inicjatywę, momenty, kiedy oni strzelali bramkę i zaraz my odpowiadaliśmy. Na pewno ten mecz nie układa nam się łatwo. Musieliśmy gonić i to nie raz, ale trwała dla chłopaków, że mentalnie pokazali tą siłę i to, że potrafią odwracać wynik tego spotkania nawet na tak trudnym terenie. Bardzo się cieszymy z tego punktu i doceniamy. Dla Jagiellonii był to czwarty mecz bez porażki w lidze konferencji. Wcześniej mistrzowie Polski wygrali 3 spotkania. Nie było niespodzianki. Polskie szczypiornistki w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy w grupie C przegrały z Francuzkami 22-35. Po meczu zdenerwowania nie kryła Sylwia Matuszczyk. Ciężko mi jest coś powiedzieć. Jestem strasznie wkurzona, nie będę tutaj przeklinać, ale wiem, na co stać tę drużynę i dlatego jest mi cholernie przykro, że z takiej strony się pokazałyśmy, bo uważam, że może nie mogłybyśmy wygrać z Francuzkami, ale na pewno nie przegrać taką dużą ilością bramek, bo mi jest po prostu wstyd. W drugim meczu polskiej grupy Hiszpania pokonała Portugalię 30-24. W sobotę Polki zagrają z Portugalkami, a w poniedziałek z Hiszpanią. Parasol może być dziś nieodzownym elementem wyposażenia, bo będzie padać przelotnie deszcz, ale w górach także śnieg i to intensywnie. Temperatura maksymalna na dziś to od lekkiego mrozu w Zakopanem do 7 stopni Celsjusza w Trójmieście i właśnie na północy kraju możliwe dziś rozpogodzenia. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, ale na południu okresami porywisty i w górach te porywy wiatru mogą powodować zawieje śnieżne, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali i będzie dalej rosnąć. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż 2 raty gratis. Na przykład suszarka Beko Slim 46 cm głębokości. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2694. Teraz za 2499 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 10 minut po siódmej. Zapraszamy do trójki. Sprawa Igi Świątek i głos słuchacza. Dwie dwójki i siedem trójek. Aniu, poprosimy o telefon. Halo, halo, czy słyszymy głos? Tak, będzie. Sytuacja Igi taka była, że ona przed meczem, jeżeli zażyła rzeczywiście to lekarstwo ze środkiem dopingującym, kilkanaście godzin i ten środek dopingujący już nie działał. Natomiast jest inna sytuacja biegaczek skandynawskich, które zażywają lek przeciwastmowy tuż przed startem. I jakie to jest porównanie? Lek przeciwastmowy ze środkiem dopingującym jest dopuszczony. Chyba znów ciśnie się na usta słowo niesprawiedliwość, bo jak rozumiem, w uczciwość Igi Świątek państwo nie wątpią. Dwie dwójki i siedem trójek, numer do państwa dyspozycji, a my za kilka minut w szczegółach opowiemy o świątecznej zbiórce żywności, świątecznej, ale odbywającej się dziś i jutro. Iggy Pop w trójce na 10 minut po siódmej. Ride and ride and ride and ride. Już kwadrans po godzinie 7. Już pewnie niektóre sklepy otwarte, a dzisiaj będą mogli Państwo spotkać w sklepach wolontariuszy. Chyba w pomarańczowych barwach będą oni się prezentować. Będą związani ze świąteczną zbiórką żywności, o której opowie w Trójce Łukasz Sołtysiak z Banków Żywności. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Łukaszu, Czarny Piątek dziś, pewnie wzmożony ruch w sklepach. Czy to dlatego ta świąteczna zbiórka żywności odbywa się teraz, na koniec listopada? Nasza świąteczna zbiórka żywności tradycyjnie odbywa się na koniec listopada, więc my byliśmy pewnie wcześniej niż Czarny Piątek. Black Friday. Tak jest. Mamy nadzieję na to, że dzisiaj faktycznie klientów będzie więcej i będzie kogo zachęcać do udziału w naszej akcji. 28 odsłona to już świątecznej zbiórki żywności. Jak co roku darowizny można przekazywać w sklepach stacjonarnych, także w sklepie online. To jest strona zbiórkażywności.pl. Mówimy o tym, że tradycyjnie koniec listopada to jest moment tej zbiórki żywności. Rozumiem, że to kwestia przygotowania później paczek dla najbardziej potrzebujących. Tak, potrzebujemy chwili czasu, żeby te darowizny posortować, zważyć, a potem przekazać już lokalnym organizacjom pomocowym, skąd ta żywność trafi już do rąk bezpośrednio osób potrzebujących. Ja już zasugerowałem, że pomarańczowy kolor może być tropem do szukania tych wolontariuszy, którzy zbierają żywność w sklepach. Jak ich rozpoznać poza tym? Jak poznać, że to są właśnie ci? Będziemy dzisiaj i jutro w Polsce w ponad 2000 sklepów. Tam będą nasi wspaniali wolontariusze, nasze kosze zbiórkowe. Nasi wolontariusze mają identyfikatory, będą namawiać państwa do przekazania darowizn, będą rozdawać ulotki. Nasze kosze będą oznaczone naszymi pomarańczowymi plakatami. A powiedziałeś taką liczbę, jeszcze raz bym ją poprosił? 2100 sklepów ponad. Gdzie znajdziemy informacje o tym, które konkretnie sklepy? No bo to jednak nie wszystkie. Na stronie zbiórkażywności.pl znajdą Państwo mapę z adresami sklepów. Można zobaczyć, gdzie w najbliższej okolicy znajduje się taki sklep, w którym można dołączyć do akcji. A jeżeli akurat nie ma nas w Państwa mieście, tak jak pan redaktor wspomniał, zbieramy również darowizny finansowe na tej samej stronie zbiórkażywności.pl. One posłużą Bankom Żywności do kupienia dodatkowych produktów spożywczych w ramach i w miarę lokalnych potrzeb. Mówimy o produktach spożywczych, więc zapytam o te szczegóły dotyczące tego, co wrzucać do tych koszy, no czy co dawać, przekazywać wolontariuszom. Nam zależy przede wszystkim na produktach z długim terminem ważności, na produktach trwałych. Zbieramy cukier, olej, bakalie, przetwory warzywne, owocowe, a także słodycze, ponieważ słodycze odrobina radości na święta. Koniecznie. Nic nie uwalnia nam tak hormonów szczęścia jak odrobina czekolady. Mówimy, że to 28 odsłona tej akcji. No to doświadczenia już z poprzednich lat są i one mówią o tym, że Polacy chętnie pomagają w ten sposób? Tak, my jako Banki Żywności nigdy nie zawiedliśmy się na dobroczynności Polaków. W zeszłym roku zebraliśmy ponad 300 ton. No, cel na ten rok jest taki, żeby przebić ten wynik i gorąco liczymy na Państwa wsparcie. 300 ton sugeruje, że to jest poważne wyzwanie logistyczne jednak. Jesteśmy dużą organizacją, która sporo magazynuje. W samej akcji bierze udział 30 banków żywności. Każdy ma magazyn, każdy ma swoich pracowników. No a do tego dochodzą jeszcze nasze organizacje pomocowe, ponad 3000 w Polsce. Myślę, że można zaufać w takim razie, że to wszystko odbędzie się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. A jak poważnym problemem w Polsce jest ubóstwo i w ogóle jak dużo ludzi potrzebuje tej pomocy, właśnie chociażby takiej związanej ze zbiórką świąteczną żywności? Według ostatnich danych z raportu Poverty Watch wynika, że ponad 2,5 miliona osób w Polsce żyje poniżej progu ubóstwa, czyli jeżeli mówimy na przykład o jednoosobowym gospodarstwie domowym, to muszą się oni utrzymać za kwotę w okolicach 900 zł miesięcznie. To jest też bardzo poważny skok, jeżeli chodzi o liczbę tych osób, które żyją poniżej progu ubóstwa, to jest prawie 800 tysięcy rok do roku. Więc skala potrzeb jest duża i naszym celem jest po prostu przekazanie tej pomocy jak największej liczbie osób, które jej potrzebują. To jest tak, że właśnie ten próg ubóstwa jest taką granicą, która sprawia, że poniżej jego się otrzyma taką pomoc, powyżej już niekoniecznie? Nie. W jaki sposób dobrane są osoby, do których trafia ta pomoc? Absolutnie. My pomagamy osobom, które tego potrzebują i ta pomoc trafia do organizacji pomocowych.

czas na Radio Nawigator Trójki. Anna Hardej, dzień dobry. Dzień dobry. Trzeba uważać na błoto pośniegowe. Ono jeszcze utrzymuje się na terenie województwa dolnośląskiego na Krajowej Trójce na odcinku Jelenia Góra, granica państwa. Mgła może utrudniać jazdę w województwach podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Teraz przejeżdżamy do Warszawy, bo na trasie S2 są spore utrudnienia pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko i Aleja Krakowska. Na 467 kilometrze zderzyło się 5 samochodów osobowych. Zamknięty jest jeden pas w kierunku Poznania. Na drodze numer 9 Kolbuszowa-Rzeszów w miejscowości Widełka samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Tutaj wprowadzono ruch naprzemienny. Teraz droga numer 10 Bydgoszcz-Toruń. W Emilianowie samochód osobowy wpadł do rowu i tutaj kierowcy muszą jechać jednym pasem na zmianę. Dziękujemy za te informacje. Ich aktualizacja za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Ponad 5 godzin policja rozpędzała antyrządową demonstrację w stolicy Gruzji Tbilisi. Lokalne media podają, że jest wielu rannych, to co najmniej kilkadziesiąt osób. Zwolennicy opozycji protestowali przed parlamentem przeciwko decyzji rządu o wstrzymaniu rozmów o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Przeciwko tej decyzji wystąpiło też 40 dyplomatów zatrudnionych w MSZ-cie. Podkreślili, że proces integracji jest zapisany w gruzińskiej konstytucji i działanie rządu narusza ustawę zasadniczą. 20% Polaków jest przeciwnych dalszej pomocy Ukrainie, pisze Gazeta Wyborcza i przytacza sondaż Barometr. Wynika z niego, że na początku wojny przeciwnych wsparciu humanitarnemu i wojskowemu było tylko 5% pytanych. O 25% w ciągu 3 lat spadła też liczba Polaków popierających taką pomoc. Mocno podzielone zdania mają nasi południowi sąsiedzi. 40% pytanych Czechów jest za wsparciem Ukrainy, ale 35% chce zwiększyć nacisk na negocjacje pokojowe. Hiszpański rząd zatwierdził 4-dniowy płatny urlop pogodowy. Hiszpanie będą mogli z niego skorzystać w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk, takich jak niedawne powodzie w Walencji. Urlop będzie przysługiwał pracownikom, którzy nie będą mogli dotrzeć do miejsca pracy do czasu, kiedy niekorzystna aura się zmieni. Można będzie się o niego ubiegać, jeśli administracja wyda pomarańczowy lub czerwony alert pogodowy. Pełny serwis Trójki o 8:00. Do 8:00 zostało jeszcze 27,5 minuty. Teraz Marcin Jagiełowicz i serwis ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. A jak redaktorze dzisiaj poziom szczęścia? No, biorąc pod uwagę informacje o Idze Świątek i tę pogodę za oknem, tak, 4 na 10, tak. Dobrze, no jest to jakaś skala. Ja znalazłem wskaźnik, który w końcu może ubrać w ramy obiektywizmu to nasze subiektywne poczucie szczęścia. Autorzy raportu Mars Happiness Index zaproponowali skalę od 1 do 100. I okazuje się, że jednym z najszczęśliwszych narodów w Unii Europejskiej są Polacy ze szczęściem na poziomie 67 punktów. Największe szczęście daje nam zdrowie i rodzina, pieniądze są dopiero na 7 miejscu. Według raportu w Polsce osoby starsze są szczęśliwsze od tych młodszych. Najniższy indeks szczęścia zadeklarowali mieszkańcy z województwa mazowieckiego. Spochmurnieć można, patrząc na najnowsze dane dotyczące naszej gospodarki. Ta wzrosła w trzecim kwartale jedynie o 2,7% licząc rok do roku. Kwartał wcześniej było to 3,2%. Za gorszym wynikiem stoi mniejsza skłonność Polaków do zakupów, tłumaczy główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Wzrost konsumpcji w trzecim kwartale był nikły. Wzrost niewiele powyżej zera w trzecim kwartale na pewno rozczarowuje. Wiąże się to głównie ze znacznym spowolnieniem realnego wzrostu dochodów. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym roku PKB odbije dzięki odbudowującym się inwestycjom. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przestał przyjmować nowe wnioski w programie Czyste Powietrze. Wstrzymanie naboru ma być czasowe do wiosny. Wtedy kierownictwo funduszu ma przedstawić nową formułę programu. Najpierw informujemy mieszkańców, żeby zainteresowali się takim programem. On się rozkręca, składanych jest coraz więcej wniosków, a później władze stwierdzają, że niestety nie jesteśmy w stanie tych wniosków przerobić. Administracja sobie nie radzi z ilością i w związku z tym zawieszamy. No i zawieszenie znowu spowolni. Tak sprawę komentuje mecenas Agnieszka Warso-Buchanan z fundacji Client Earth, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapewnia, że wszystkie złożone do tej pory wnioski będą rozpatrzone, a przypomnijmy, że program Czyste Powietrze dotyczy dofinansowania do wymiany tzw. kopciuchów, czyli kotłów na węgiel i drewno, a także termomodernizacji domów jednorodzinnych. Dzisiaj Black Friday, czyli początek sezonu przedświątecznych promocji. No właśnie, to nie jeden dzień, a cały sezon. Tak tłumaczy Jolanta Tkaczyk z Katedry Marketingu w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest Small Business Saturday, to jest sobota po Black Friday, gdzie się promuje zakupy w małych, lokalnych biznesach zamiast dużych sklepach. Jest Green Friday, to jest taka kontrpropozycja do Black Friday i takiej zmasowanej konsumpcji, albo właśnie, żeby kupować bardziej ekologiczne produkty, dni darmowej dostawy. Zazwyczaj jest to w tygodniu, w którym jest Black Friday, albo gdzieś w okolicach Cyber Monday, gdzie sklepy internetowe oferują zakupy online z darmową dostawą. A w pomyśle Zielonego Piątku, o którym była mowa, chodzi o bardziej uważne, przemyślane i jakościowe zakupy, bo według badań nawet 60% osób, które kupiły coś na przedświątecznych zakupach, żałuje swojego wyboru, a produkty często niskiej jakości trafiają potem na śmietnik. W samej tylko Wielkiej Brytanii Black Friday 3 lata temu miał wygenerować 380 tysięcy ton CO2, czyli tyle samo, co w czasie 385 lotów pasażerskich na trasie Londyn-Nowy Jork. I właśnie o pomyśle Zielonego Piątku będziemy rozmawiać dzisiaj w Winie Nima po godzinie 9. Zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnym, swoim, no i oczywiście naszych gości. Ten czarny piątek w górach będzie białym piątkiem, bo w okolicach Zakopanego może dziś przybyć nawet 20 cm śniegu i to tam będzie dziś najchłodniej, w tym najcieplejszym momencie dnia. W zasadzie przez cały dzień w Zakopanem będzie utrzymywał się lekki mróz. Najcieplej wczesnym popołudniem ma być w Trójmieście i części Wielkopolski do 7 stopni Celsjusza, no ale będzie dziś także deszczowa. Prawie Igi Świątek, 2 dwójki i 7 trójek. Taką wątpliwością się zwracam, bo wczoraj Iga mówiła, że, zresztą Państwo też, że na miesiąc została zawieszona. Wczoraj mówiła, że zostało jej 8 dni tylko jeszcze do końca tego zawieszenia. I jeżeli tak, to od wczoraj, tak sobie licząc wstecz, no w Riadzie powinna albo w ogóle nie wystąpić w mistrzostwach WTA, albo no planowo odpaść, albo zrezygnować w którymś momencie, bo może jest wczesna godzina rana, ale może matematycznie mi się coś tutaj też nie zgadza, także... Prosiłbym o pomoc Państwa i słuchaczy w rozwiązaniu tej kwestii. Jeśli się nie mylę, to jest tak, że część zawieszenia Iga Świątek odbyła do 4 października, w tym wtedy, gdy na początku całego postępowania była zawieszona tymczasowo. Pozostało jej rzeczywiście jeszcze te 8 czy 7 już dzisiaj dni karencji, ale one są liczone jakby od teraz do przodu, a nie wstecz, bo z jakiegoś powodu w tenisie jest takie prawo, że to zawieszenie można dzielić, czyli najpierw nie grać, potem grać, potem znowu nie grać i znów grać. Nie wiem dlaczego, ale najwyraźniej takie są właśnie tenisowe przepisy. YouTube i Sweetest Thing w trójce, a o czarnym piątku nie w kontekście pogodowym powiemy już za chwilę. Got blue skies up ahead, but in this I'm ready. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Moim zdaniem wszędzie tam w grę wchodzą grube pieniądze, a tenis to są grube pieniądze, nie ma skrupułów. To oznacza, że zawodnicy i trenerzy i firmy, które ich wspierają, moim zdaniem, wiele razy o tym słyszeliśmy, balansują na krawędzi. W temacie powinna się wypowiedzieć też oczywiście firma farmaceutyczna, która dostarczyła tą zanieczyszczoną próbkę melatoniny z dodatkiem tego niedozwolonego środka i czy w ogóle oni tego używają. A jeżeli tak, no to nie przestrzegają procedur zachowania czystości przy zmianie produktu na linii produkcyjnej. Jeżeli to stanie się faktem, że został lek zanieczyszczony, no to za całą sytuację zaistniałą powinna dostać się po prostu nie za poniesione straty. No i zapewne pozwu ta firma nie uniknie. Zapraszamy do trójki. W tym tygodniu w naszej porannej audycji mówimy Państwu o tym, na co uważać i jak nie dać się oszukać w matni okazji obniżek cen związanych z Black Friday. No a że dziś właśnie Friday, to kontynuujemy temat. Według danych ONZ rocznie produkujemy ponad 2,5 miliona ton elektrośmieci. Te dane przekładają się również na zyski korporacji technologicznych, a te w okresie Black Friday, bo to nie tylko jeden dzień, ale cały tydzień, po raz kolejny przekonują nas, że warto znów kupić to, co już mamy, tylko nowe. Ale czy naprawdę warto? O tym Józef Niewiarowski. Postęp, komfort, technologia. Ruszyły promocje na Black Friday. Każdemu z nas przyda się szklanka lub nawet kubeł zimnej wody. Bo 60% z nas deklaruje, że zrobi czarnopiątkowe zakupy, a większość Polaków zapatruje się na obniżki cen do 60%. Te obniżki na Black Friday, one są około 5 do 15 maksymalnie procent względem normalnej ceny produktów. Mówi medioznawca i socjolog z SWPS dr Bartosz Kicior. A kupować chcemy oczywiście technologię. Tę samą, której producenci każdego roku obiecują nam, że dokonał się technologiczny przełom. Krótka odpowiedź, czy mamy tak szybko postępującą technologię, żebyśmy mogli co roku ją zmieniać? Brzmi nie. No, to jest oczywiście bez sensu. Kubeł zimnej wody wylewa Kuba Klawiter, dziennikarz technologiczny. Musimy być jakoś do tego nakłaniani, czy też popychani w jakiś sposób, no bo sami z siebie, to myślę, że każda słuchająca tego osoba zdaje sobie z tego sprawę, że czy spojrzy na swój telefon, czy na swój telewizor, no to już w ogóle, czy na jakiś smartwatch, czy jakąkolwiek inną technologię użytkową, którą ma wokół siebie, której używa na co dzień, no to ona po roku jest nadal bardzo dobrym sprzętem. Tu nie ma co zmieniać. Producenci muszą więc używać metody kija i marchewki. Kij, a raczej duża rózga, to aktualizacje spowalniające funkcjonalność lub na przykład wyłączenie gwarancji ochrony danych. A marchewka, a raczej mała marcheweczka, to dodatkowe megapiksele w aparacie smartfona. Mimo to godzimy się na kij i z pokorą przegryzamy marchew. W naszych czasach nie mamy tego ogromnego przeskoku technologicznego, jaki właśnie nastąpił chociażby te, dajmy na to, 70 lat temu, kiedy na przykład telewizory wchodziły. Nie mamy tego teraz, więc trzeba tę opowieść troszeczkę, a nawet bardzo przypudrować. No i ona mimo wszystko pada na podatny grunt, bo potrzebujemy takich narracji. My potrzebujemy narracji, big techy potrzebują naszych pieniędzy. W tej synergicznej formule dokonuje się skok, ale na nasze portfele. Z jednej strony prawie 70% Polaków uważa, że Black Friday to nie jest żadna okazja, że to jest taki dzień, w którym raczej sklepy naciągają i że wcale nie ma takich wielkich obniżek, ale z drugiej strony 64% deklaruje, że zrobi zakupy w Black Friday. I według tych deklarowanych kwot ponad 2 miliardy złotych chcemy wydać. Według danych FMI do 2032 roku sprzedaż podczas Czarnego Piątku wzrośnie o ponad 300%. Myślę, że warto dziś wziąć 10 głębokich wdechów. No dobrze, w przypadku radiowym jeden wystarczy i zachować zdrowy rozsądek. Ale można czarnopiątkową wizytę w galerii handlowej wykorzystać w inny sposób, nie tylko na kupowanie technologii. Można na przykład wesprzeć świąteczną zbiórkę żywności, bo ta dziś i jutro w ponad 200 tysiącach sklepów w Polsce będzie się odbywać, a pewnie nawet już trwa, albo sklepy już powinny być otwarte. Przynajmniej niektóre. Za kwadrans będzie 8. Turn that frown right upside down like it's- of the light. My, I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my God, so maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. Dzieje się na polskiej scenie politycznej dużo ciekawych kwestii także w polityce zagranicznej. Część z nich na pewno pojawi się dziś w rozmowie bez uników Renaty Grochal. Dzień dobry, Renato. Dzień dobry. Dzisiaj będzie głównie o polityce zagranicznej. Profesor Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych, ale też były współprzewodniczący polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych. Człowiek, który jak niewiele osób zna Rosję, wie co siedzi w głowie Putina, dlaczego mimo inwazji na Ukrainę Rosjanie wciąż w większości popierają Putina, popierają ten zbrodniczy atak. Porozmawiamy między innymi o tym, czy ta wojna się skończy i kiedy, czy się skończy na warunkach dobrych dla Ukrainy, ale będzie też o rzezi wołyńskiej, o tym, czy zaczną się wreszcie ekshumacje polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Jest porozumienie ministrów spraw zagranicznych. Zobaczymy, czy będą kolejne kroki wykonane. Komentarz na ten temat już po 8:13, a teraz Renato, proszę sobie wyobraź taką sytuację. Idziesz na spacer do parku, tam na drzewie siedzi sobie jakiś ptak. I zamiast śpiewać, odzywa się do ciebie ludzkim głosem. Zdarzyło ci się coś takiego? Wolę wiewiórkę, którą ostatnio gonił mój pies. Właśnie w parku sobie przypomniałam ten obrazek i był zaskoczony, że wiewiórka uciekła i gdzieś tam jest. Gdzie się podziała. I krzyczy do nas, dajcie mi spokój. Ale ptaki rzeczywiście mogą się ludzkim głosem odzywać. Szczegóły zdradzą teraz dr Andrzej Kruszewicz i Darek Pieruk. Wśród zwierząt. Czy ptaki uczą się języków obcych? Oczywiście, że tak. Uczą się języków obcych dla siebie. Są w stanie powtarzać dowolne dźwięki, także w dowolnym języku ludzkim, ale potrafią naśladować także języki nieludzkie. I na przykład w lipcu moje psy dostały amoku. A mam dwa psy. Jeden to Łajka, drugi Mieszaniec, który przyszedł zamieszkać z tą Łajką. I mieszkają u mnie w ogródku, robią swoje porządki, mają projekty archeologiczne. W tym moim ogródku on jest podzielony na pół. Część jest taki sad dla psów, a druga część już jest dla ptaków i tam jest trochę inaczej. W każdym razie dostały amoku. Szalały po ogrodzie, biegały. Więc wyszedłem w końcu zainteresować się, o co chodzi. I słyszę miauczenie kota. I psy biegają jak szalone, ale ten kot by się przemieszczał jakoś tak dziwnie szybko. Była to szujka, która miauczała jak kot. Przelatywała z drzewa na drzewo, psy szczekały pod tym drzewem, ona miauczała do nich, a potem odlatywała na następne drzewo. Jak ona się tego nauczyła? Jak ona sobie taką rozrywkę znalazła, żeby miauczeć na psy i żeby zmuszać się do takiego biegania po ogrodzie? Tego nie wiem, ale ona wykorzystała umiejętność naśladowania dźwięku po to, żeby zadźwić sobie z moich psów. Więc sójki potrafią naśladować także jastrzębia, i to jest bardzo częste, w lesie na wiosnę można usłyszeć sójkę naśladującą jastrzębia. Myszołowa, takie chije, jak się słyszy gdzieś blisko, to bardzo często jest to właśnie sójka. No i oczywiście potrafią naśladować głosy ludzkie. Ja sam przeżyłem kilka ciekawych przygód z sójkami. Natomiast u mnie w tej chwili w ogródku jest sójka, być może to ta, która miałczała jak kot, bo ta terkocze. I po prostu taki mechaniczny dźwięk, taki jakby drewniany, gdyby siedzi sobie sójka i terkocze, ma taką frajdę. Więc oczywiście osobniki starsze mają większą skłonność do zmieniania repertuaru swoich dźwięków. Młode uczą się podobno bardzo łatwo. W starożytnej Grecji chłopcy podbierali młode sujki i uczyli je różnych wierszyków na część dziewczyn z sąsiedztwa i potem te sujki coś tam powtarzały. Ja tylko raz słyszałem sujkę, która do mnie powiedziała ludzkim głosem coś, co miało sens. Było to po nocy sylwestrowej u mojego przyjaciela, który wychowywał sujkę, ale ta sujka miała problem z piórami. Słabo latała, te pióra były zniszczone, więc nie można jej było wypuścić na wolność jesienią, musiała przezimować do wiosny i zimowała w takim pokoju swoim własnym za szybką, gdzie tam były także inne ptaki, zresztą którym dokuczała. No i po nocy sylwestrowej budzę się, a wstaję wcześnie, widzę tę sujkę za szybą, biegająca sujka za szybą, ktoś chce do mnie powiedzieć i powiedziała tak, boli mi głowa. Ja po prostu byłem w szoku. No, ja jestem ze wschodu, mnie rzadko głowa boli po nocy sylwestrowej, ale to pasowało do okoliczności. I potem poleciała na wolność i właśnie bywały takie informacje o tym, że gdzieś jakaś sujka zaczepiała ludzi jakimś ludzkim głosem. Więc tak, ptaki potrafią wiele rzeczy. Mało tego, są takie lirogony w Australii, które powodują obłęd u osadników w Australii. Dlatego, że tak, dźwięk alarmu samochodu powszechny, dzwonek telefonu powszechny, szczekanie psa, praca piły spalinowej, wszystko potrafią naśladować. I to robią zwłaszcza w okresie godowym, żeby zaimponować swoim samicom. Mogą naśladować piłę łańcuchową, dźwięk właśnie alarmu i taki osadnik sobie tam żyje, farmer, i słyszy alarm swojego samochodu, ile razy będzie wybiegał. Żeby sprawdzić, czy tam właśnie dźwięk telefonu, więc to robią lirogony. A takich ptaków, które potrafią doskonale naśladować dźwięki, no to poza papugami są jeszcze gwarki. I pamiętam gwarka, który pięknym, pełnym głosem na konkursie Papuzie Gadanie mówił tak: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Więc potem już trzeba było ode mną kategorię dla gwarków, bo nie pasował do konkursu pod tytułem Papuzie Gadanie. Wśród zwierząt. Zapraszamy do reklamy. Teraz!